there's no way, or, you know, I'll just keep playing that, you know. Yeah, yeah, like, exactly. I'll find a way, you know. Yeah. Whatever the case, we'll find a great way. Yeah, but if not, I agree. I agree. Let's imagine that we... So many, there's so many possibilities, and like four could be rhymed very easily. I didn't say fantasy. Oh, you didn't say fantasy. I said faces that I've seen. Oh, sorry. In dream, seen in dream. Like, in other words, you know, it's like, I don't know. Familiar faces I've never seen. Yeah, like, you do faces like, I've never seen. Instead of doing unfamiliar faces, that seems like it's those familiar faces I've never seen, you know? I love it. It's so crazy. I want to say oh my god, that's such a beautiful line. Familiar faces I've never seen. Yeah, I love it. I've never seen. Telling straight out of a dream. Like, you know, a half remembered dream or something like that. This song is in touch. He said it. Oh, really? Yeah. That's crazy. I didn't pick that up. That's like. Wow, that's crazy. I mean, no, but I swear that I didn't like that. Just came up. No, but the connection is just like it's crazy. You know, the scene and dream. That's cool. Yeah, yeah, it's good to dream. Well, dream being on dream. Yeah, yeah. You know, a dream within a dream is actually in touch too. Yeah, yeah, yeah. So there's the word dream everywhere. Yeah, so which is fine, and it kind of has a connection to the rather like it's it kind of the congruency. The whole, yeah. That familiar faces line, man, that's hot. To be able to express something so great, and like it's almost like a haiku because it's like, you know what I mean? Like, you only have a few syllables to say something, and it's like. No, but that's totally my alley of like the Hotel California. Yeah. You know, I didn't say, I'm actually, there's certain parts I'm getting choked up because it's so damn emotional just putting these 3 weeks into words. It's really intense, actually. I've never felt anything now, like every this time before. You hear a song, it's gonna yeah, seriously. It's capturing insane. It. It's making it forever. Yeah. Autopromocja. Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska na scenie teatralnej Trójki w premierowym słuchowisku Tomasza Manna Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W niedzielę po 22:00. Autopromocja. Anagram Morgana. A w nim do godziny drugiej zmierzamy w stronę muzyki jazzowej, ale to będzie dosyć łagodne przejście, bowiem przez muzykę Skalpela i przez wykonanie utworów Marcina Cichego i Igora Pudło przez Big Band Patryka Piłasiewicza. Chodzi rzecz jasna o nową płytę tego całego składu. No i zwieńczenia projektu trwającego kilka lat, bowiem zanim doszło do nagrania tej płyty, trzeba było przygotować muzyków. Zanim przygotować muzyków, trzeba było przepisać muzykę Skalpela na pięciolinię, na partytury. A zanim Skalpel stworzył swoje nagrania, to z kolei posługiwał się samplami z serii Polish Jazz. Przepiękna historia, trwająca w całości, bo z 50 lat bym powiedział chyba. Zwieńczona 10 listopada 2023 roku w postaci płyty Scalpel Big Band Live. Prezentowałem już Państwu obszerne fragmenty tego piekielnie dobrego w moim przekonaniu wydawnictwa na grubych, ciętych z gruba właśnie winylach, czyli właśnie myślę o wersji LP. Pojawiła się też wersja kompaktowa, gdzie udało się bardzo dobrze naciąć i wydać jeden z koncertów Scalpel Big Band Live. W tym konkretnym przypadku był to koncert, który odbył się w klubie Palladium w Warszawie. I po fragmentach z zeszłego tygodnia, sprzed dwóch tygodni, czas na kolejną odsłonę tego albumu. Teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich. Chodzi o koncert jazzowy. Proszę? Chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności. A wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić? Chcecie wrobić? Może jazz jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co? Muzyką, co? Muzyką, co? Muzyką, co? Co? Thank you. W programie trzecim, Skalpel Big Band Live, tutaj przyłapany podczas koncertu w Palladium, który odbył się 30 listopada 2019 roku. Tych koncertów było wiele. Zdaje się, że wciąż są grane tu i tam. A do całości tego przedsięwzięcia przyczynił się w bardzo dużej mierze Patryk Piłasiewicz, dyrygent, kompozytor, ale też basista, wykładowca w Akademii Muzycznej Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. W listopadzie tego roku, 2023, ukazała się płyta z zapisem tego koncertu, gdzie Skalpel został przepisany na nuty. W zeszłym tygodniu prezentowałem Państwu reportaż, w którym opowiedzieliśmy, jak do tego wszystkiego doszło. Można go posłuchać ponownie ze stron Polskiego Radia i programu trzeciego. A przed nami flirt muzyki instrumentalnej, muzyki popowej, a wszystko za sprawą, no właśnie, francuskiego duetu R, który ogłosił na 2024 rok trasę koncertową. Thank you. Le Voyage de Penelope w programie trzecim, czyli kompozycja z pierwszej płyty zespołu R. Płyty, która będzie teraz odgrywana na kilku koncertach, na trasie koncertowej, którą zespół zaplanował w 2024 roku. To będzie z okazji 25. rocznicy premiery debiutu Moon Safari. Ta muzyka będzie zagrana. Ciekawe, czy w nowych wersjach, w nowych aranżacjach, czy panowie z R najzwyczajniej sięgną po to wszystko, co wyczyniali w studiu te ćwierć wieku temu. Mówię o tym, bo no właśnie, z jednej strony nie jest to jakieś super wydarzenie, że ta muzyka zostanie przywołana w trakcie koncertów, a bardziej z tego powodu, że najzwyczajniej mam dużą nadzieję, że zespół po prostu znowu wejdzie do studia i znowu nagra muzykę, którą będziemy się mogli cieszyć. Bo zarówno solowa kariera jednego, jak i drugiego z Gentlemanów, owszem, gdzieś tam się tli, ale to właśnie na przecięciu współpracy, czyli właśnie w zespole R, wydaje się, że ta muzyka wtedy dociera do szerszej grupy odbiorców, no i tych wszystkich, którzy z sentymentem wspominają czasy zdominowane wtedy przez tak zwaną nową muzykę. No spróbujmy przywołać jeszcze jedno nagranie z tego legendarnego albumu. La la la. Star in the Sky z roku 1998, R z pierwszej płyty, która teraz na ciekawe, czy również z tymi dziećmi będzie odgrywana w trakcie koncertów. Przyznam szczerze, że jakiś chochlik wszedł do naszego studia, aczkolwiek pamiętam, jak Tomasz Stańko poruszał się po korytarzach trójkowych niczym postać naszkicowana piórkiem szancera. Znaczy był tu, tam. Właściwie to gdzie był? Tam czy tu? A może był w dwóch miejscach naraz? No mówiąc w największym skrócie, planowałem, żeby dziś przedstawić Państwu obszerne fragmenty jego drewnianej muzyki stworzonej z jego legendarnym kwintetem, z płyty, która jest z kolei owocem współpracy Astigmatic Records, jak również Ani Stańko. Płyta, która powstała pół wieku po tym, jak została nagrana muzyka na niej. A myślę oczywiście o Wooden Music, Wooden Music 1 i Wooden Music 2. Teraz ukazała się ta druga część. Ale niestety coś zdaje się źle poszło i cały winyl, który przegrywałem na nasze dzisiejsze spotkanie, gdzieś, no właśnie, jest tu? Czy może jest tam? A może jest tam? A może tu? Gdzieś najzwyczajniej uciekł, wziął. Zatem tych z Państwa, których gdzieś tam wcześniej poinformowałem, że będę prezentował ten album, odsyłam i zapraszam na nasze przyszłotygodniowe spotkanie. Wtedy już będzie, mam nadzieję, wszystko okejosz. Teraz bowiem przed nami Herbie Hancock, który, mam nadzieję, usatysfakcjonuje tych z Państwa, którzy kochali okres Free w twórczości Tomasza Stańka. To będzie zupełnie coś na odwrót, wręcz przeciwnie. Coś, co jest antytezą grania Free. Bye. Bill Steele i Herbie Hancock w programie trzecim. Jako zupełnie nieoczekiwany gość w naszym dzisiejszym spotkaniu. Nieoczekiwany, bo plany były najzwyczajniej inne. Ale tak to już jest, że można planować, a życie pokazuje i tak swoje. Zatem z tezy zrobimy antytezę. Z muzyki free zrobimy muzykę zupełnie w 100% zaplanowaną. A czemu nie taki kontrapunkt włożyć w nasze spotkania? Tym bardziej, że muzyka jazzowa przede wszystkim bazuje przecież na improwizacji. Więc improwizujemy. Przed Państwem Andrzej Kurlewicz z drugiej części serii Polish Jazz, a była to płyta, na której pojawił się Big Band Andrzeja Kurlewicza z rozpisanymi partyturami. Andrzej Kurlewicz and Polish Radio Jazz, Big Band Jazz Band. Big Band, Band, Jazz Band, Big Band. Ciągle ten Tomasz Stańko to tu, to tam, będący to tu, to tam. Gdzieś nam jakiegoś chochlika psoci. Tak czy owak, Andrzej Kurlewicz wybrzmiał na antenie Trójki. Było to z drugiej części serii Polish Jazz. Po tę serię sięgali z kolei w trakcie swojej muzycznej działalności, sięgają chyba wciąż, ale nie w taki sposób. Panowie z zespołu Skalpel. No i ta historia jakoś sama się uplotła dzisiaj, mimo że w planie była muzyka drewniana Tomasza Stańki i jego kwintetu. W przyszłym tygodniu nadrobimy to moje niedopatrzenie, a może niedopatrzenie, patrzenie jakiejś energii, która tutaj podmienia te wszystkie pliki. Pożyjemy, posłuchamy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Mam również nadzieję, że Państwu wszystko dobrze się ułoży tej nocy. Ja już mówię, do usłyszenia, dobranoc. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska i na zakończenie kolejna warstwa historii, ale również i postrzegania muzyki, bowiem przed nami nowe podejście do muzyki jazzowej w wykonaniu Boogie Wesseltofta, twórcy tego właśnie pojęcia, jak i płyt z nazwą New Conception of Jazz. Na zakończenie Sharing. Do usłyszenia.